kara sevdanın gelken düşen diline, düşen diline aşkın ateşlerin kalbimde kor çeken bilir, çeken aşkın ateş ateş sinemde kor çeken bilir, çeken sen benim kalbimi kırdın aşığı zalim zehir kattın aşkımı zalim mezar kazdın düşen bilir, düşen aşkımıza zalim mezar kazdın düşen bilir, düşen.